الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. نتسواج لي درس زاد المستقنع أو قال لي نقول باب الغسل. يقول الحجاوي عليه رحمة الله: وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائل. أني باب الغسل إليه باب كان يبقى إيوه إليه تصيبا ما هو فين سي إجوسيني أطعوني الإسلام. الإمام الحجاوي أراتي ما كوكو في بيرة ناني بي وموجبه وموجبه أي موجب الغسل. إنتو من صار دي أنا يفوا إنتو لي صار الغسل كاوي تو لي صار دي أنا يا أنا أنا خروج المني دفقا بلذة أو ديكي أتو كوجادي ni ara omedeniya tato yi ba wa jade ri ninu awon maje mu agba won sifat awon royin to ta ri lara ato yi ko to din ti o se ima we ni oran yan fun wa dafo o gboro jade pelu itira won logbo gbo jade iyen ni dafo ko ma tira won jade ni titi ti agbara bilagda o si gboro je pe pelu adun ni o fi jade eni ti ato yan jade lara re o ro adun pelu re. Ti a ba wo bi bayi a ri pe al-Imam al-Hajjawi rahimahullah dhakara ash-shart dhakara lana huna ash-shay' al-awwal min al-ashya' allati tujibu al-ghusl. Nkan akoko ninu awon nkan to se pe o ma nso iwe o ma nso di oran ya fun wa yani al mujib al awwal min mujibati al ghusl. Nkan akoko ninu awon nkan to ma nso iwe di oran ya wa huwa khurujul mani ona ni ki ato jade lara ya ti ato ba ti jade lara me deni ya imma o so kunrin ni abobirin wajaba al-ghusl iwe ti di oran yan ato ti o wa jade yi kini awon sifatu ta ri lara re ko to di pe yo so iwe di oran yan ayakuna dafqa ona ni ki o jade pelu itira won logbogbo jade o gboro je pe ato yi nigba ti o jade o tira won jade ni ogbogbo pelu agbara wa an yakuna bilatha o si gbodo jade pelu pe eni tato yi jade lara re eni yan ro adun pelu e eni yan feel adun pelu jijade ato yi hadha alladhi dhakarahu al-imam al-hajjawi hadha alladhi dhakarahu al-imam al-hajjawi wa dalilu ala dhalika qawluhu ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu. So eriye ona ni oro olorun oba Allah olorun oba ali kola ni ti janaba te ba ti ni janaba lara ki e se imara wal junub eni ta npe ni eni to ni janaba lara ona le ni ti ato ba jade lara re dafqan biladda no awon eri re na ni oro anabi sallallahu alaihi wasallam inu al hadith alladhi rawahu al imam muslim النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء الغسل يكون بسبب خروج المني الماء الأول المراد به الغسل من هنا سببية من أي بسبب الماء الثاني وهو المني ìpínlẹ̀ tí àtọ́bá yìí jáde lára ọmọ ẹ̀dín ni ó gbọ́dọ̀ ó ti di ọ̀ràn yẹn kí èèyàn wẹ ìwẹ̀ jẹ́nẹ́bà náà kó tó di pé a lọ síwájú ṣàrùkù tí mọ́mọ́ àjáwé mú wáyìí níbi jíjáde àtọ̀ eléyìí tó ṣe pé yóò sọ wíwẹ̀ di ọ̀nà yẹn. Fahal hada mutafakun alayhi bayna ahli al-ilm, ṣé gbogbo àwọn àfáà ni wọ́n ní ìfẹnukò lórí ẹ̀ wípé al-khuruju al-maniyyi alladhi yujibu al-ghusla yushtaratu fihi an yakuna dafqa bi ladha. La, hada fi ikhtalafa fihi al-fuqaha. Ẹnu àwọn àfáà ni fi kí wọ́n kò lórí ẹ̀. الامام الشافعي رحمه الله يرى ان المني كلما خرج وجب الغسل سواء كان دفقا بلذة او بغير الدفق واللذة. امام الشافعي يوبا ايبي امام الشافعي ري بي لودو تي وان تي اتو باي لي جادي لارا ايان باي او تي دوران يان كيان وي بويا او جادي بيلو دفقو وي تيرا وان لو غبغ جادي ني ابي كو ري بي bóyá èèyàn fìlì adùn pẹ̀lú jíjáde rẹ̀ ni o àbí èèyàn fìlì adùn tí mọ̀ ní yóò bá ti jáde lára ọmọ ìdí nìyàn ó ti di ọ̀ràn yàn kéèyàn wẹ̀. Hadha inda al-imam ash-Shafi'i wa istadalla ash-Shafi'i bil hadith alladhi kharajahu al-imam Muslim haythu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-ma'u min al-ma'. So ilé báyìí imam ash-Shafi'i ni hadith yẹn ni tó ń sọ fún wa náà ni pé lópin ìgbà tí a bá ti rí àtọ̀ tí àtọ̀ bá fi lè jáde lára ọmọ ẹ̀dín ènìyàn ó ti di ọ̀ràn yàn kí èèyàn wẹ ìwẹ jọ́nábà nìyẹn. So hadith yẹn dhahiru rẹ̀ èyí tó hàn nínú hadith yẹn òun ni wípé ìmáwẹ̀ yóò máa jẹ́ ọ̀ràn yàn ní gbogbo ìgbà tá a bá ti rí àtọ̀. So eléyìí ni èyí tó hàn níbi hadith yìí. Walakin jumhuru ulama yashtarituna liwujubi al-ghusli an yakuna khuruju al-maniyyi dafqan wa biladha. So awon to ja awon afa gba ti won ja awon apapo awon afa won ni fikiu awon gbe moje mu iye kale bi pe o gboro won tira won ni ogbogbo ki wa le ri e ki le ri yen a gba to pa ti mo pe ni jijade ato ni ma so iwe di oran yan toyi bawo la to ti ma wa jade gangan ní ta pè látọ̀ gan-an eléyìí tó sọ pé yóò ṣe ìwẹ̀ di ọ̀ràn yẹn tí a bá lọ wo inú al-Qur'an nu súrọ́tù Tariq ọlọ́run ọba àlá nígbà tó mẹ́nu tó dárúkọ ọ̀rọ̀ nípa àtọ̀ ọlọ́run ọba àlíkẹ́ ọlá ní falyanẓur al-insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq wa dhakara Allahu ta'ala dafiq. Ọlọ́run ròyìn omi yẹn pẹ̀lú pé dafiq ni omi tí ma tira àwọn ọlọ́gbọ̀gbọ̀ ni ajẹ́ wípé ní sífà láázímà fún àlàrá ìjùmhur sífà tó wà láázímà fún mà níyù ni pé ní làbúdà àníyàkú náà dàpọ̀ ìdànkà annal jùmhur yàrá ònà annal maníyà ìdà kharaja bí gáyìrì dàfkí fàlẹ́sà maníyà mọ̀tàdà tí mà níyù bá jáde àtọ̀ tí ò bá jáde pẹ̀lú ìtira wọn lọ́gbọ̀gbọ̀ ajẹ́ pé kìí ṣe àtọ̀ eléyìí tí máa dọmọ gangan tí máa tí ó sọ ìwẹ̀ di ọ̀ràn yẹn nìyẹn tọ́rọ́ lọ́wọ́ bá aláàárọ̀ yẹn pẹ̀lú pé máa ń dáàfin. So wájú ẹ̀yọ̀ kan nìyẹn táwọn àfáà yẹn fi mú táwọn jùmhúrù fòkàá tán fi mẹ́rin wá lérí pé ní àtọ̀ tí máa sọ ìwẹ̀ di ọ̀ràn yẹn yóò jáde pẹ̀lú kó tira wọn ní ọ̀gbọ̀gbọ̀ ni. So ó di mẹ́ni báyìí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì wọn náà ni al-hadith alladhi kharajahu ashabu sunan tí anábì sọlọ́lọ́hu aláìhí wasallam ó sọ fọ́kàn nínú àwọn sọ̀hábà ó ní ìdáfà dọ́kítàlmá fàrútẹ́sìn hadha al-hadithu kharajahu al-imam al-albani fi al-irwa fi silsila ìdáfà dọ́kítàlmá fàrútẹ́sìn tó àtọ́ bá ti jáde lára rẹ gbọ́dọ̀ wẹ̀. So fàdọ́kítàlmá ó túmọ̀ pé àtọ̀ yẹn kìí ṣe nǹkan tí ó kàn jáde nínú túmọ̀ tí gbólóhùn yẹn ń bọ́ nínú èdè lárúbáwá tí ó kàn jáde lásán láláìsí pé ó jáde pẹ̀lú adafq àti alagha. So eléyìí ni wájú tí àwọn jùmhúrù fòkàá tí wọ́n fi mú májẹ̀mú wá wípé àtọ̀ tí máa sọ ìwẹ́ bí ọ̀ràn yàn ìṣtárọ̀tò fíhì àníyàkú ní àní kùrújù bidafq wàládà olèdálìkà kọ́lá limamul hajjawi ilé ló fà á tí imamu hajjawi fi mú méjèèjì wá gẹ́gẹ́ bíi mokifa o jùmhúrù fòkàá wọn ni dafqan bíi ládà yóò máa tẹ̀lé àwọn ọlọ́gbọ̀gbọ̀ jáde yóò sì jẹ́ kí nìyẹn yóò sì jẹ́ pẹ̀lú ìró ìfilẹ̀ adùn lábìdú níhìmá ìwẹ̀ ò lè jẹ́ gúúsùlù ò lè jọ́nà yàn ní tí ó bá filẹ̀ àtọ̀ sí méjèèjì yàní ayyumani ayyu shay kharaj min as-sabilayn aw min as-sabil biduni dafq wal ladha ha ti eni atoba jade ti o si dafku nbe walidhalik al-madhyu la yujibu al-ghusl lo je pe ni ato sere sere ni ato re ki ke so iwe di oranya li anna khurujahu laysa dafqan bi ladha so ina fi wa pe la bidunihima min ghayri na'im al-imam al-hajjawi wa min ghayri na'im ya to seni ti o sun ti e ha ya to seni ti o sun e to eni ti o sun ni an ba wi ni bi la n gbe mojemu mejeji yen wa fun o eni to wa loju aye ni o fi je ni a so pe ni jijade ato to jade lara re yen ka to ni to so wi e di oran yen o gboro je pelu itira won logbogbo jade ati a pelu riru adun feni ti eseni to sun ni o ṣùgbọ́n ni tó sùn kọ́ kaifan na'im an-na'im idha ra'a al-mani ra'a ba'da al-istiqad ra'a athara al-mani yajibu alayhi al-ghusl sawa hun tadhakkara khurujahu am lam yatadhakkar so ani tó sùn tó ji atharu mani yi orípa àtọ̀ tó bá rí lára rẹ̀ náà ni ó sọ ìwé di ọ̀nà yẹn fóun tó yá wọ́n rántí ìgbà tí ó da àtọ̀ ní jáde lójú oorun gbà tó lálàá ni àbí kò rántí so yóò di ọ̀ràn yẹn fún òun díẹ̀ ni lè anahu torí pé gbà tó bá ti wà lójú oorun yẹn láyé dirí máa yẹ fàá kò mọ nǹkan tí ó ń ṣe má kò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ má láti eléyìlúfà tí ẹnu àwọn afáàfin kò lérí wípé ẹni tó bá wà ní ojú oorun òun ò nídìí ká ṣe ṣáàtú daf kọ́mbì látàf síbi títọ́hún náà wàkọ́lẹ̀ al-hajjawi wà ínì tàkọ́lẹ̀ wà lámì yakhruj ightasala lahu وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له هذه مسألة أخرى وإن انتقل تي اتو يان با غبرا كو ني لي ري غانغان تو ما وا انتقل او غبرا كو ني لي ري او في ما جادي بو ولم يخرج ني كو با بارا جادي هذه مسألة في الغسل ها اتو يان غبرا كو ني لي ري نيغبا تو مبو باي كو با بارا جادي لي اسباب اوري شي دي سبب لو لي فا sorry nínú àwọn sábàbí tí ó pọ́sibù kí ó lè fa náà ni kẹ́ni kẹ́ni yóò dá padà fúnra rẹ̀ kí ó fọwọ́ fa nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ kó fi dá padà bó tilẹ̀ jẹ́ pé léyìí ní tí ò da kéèyàn ó ṣe nítorí yóò kó nira bẹ́yìn ṣùgbọ́n àwọn afọ́ àmọ́ ń ṣàlàyé ìdájọ́ gbogbo nǹkan so wọ́n mọ̀ mú àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan wá rè kò túmọ̀ sí pé nǹkan tí ó tọ́ka mọ rí ni ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe pé tó bá ṣẹlẹ̀ kí ni ìdájọ́ ni a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ kò túmọ̀ pé nǹkan gidi ni àwọn nǹkan yẹn tọ́ yìí إن انتقل المسألة هل يجب الغسل بمجرد الانتقال دون الخروج شيء ما هو غسل الجنابة سيودي أنا يفوني بمجرد انتقال المني دون خروجه تي أتوبك براكو نبي تو منوا تي أبدا واجدي سي أودي دوران يكاوين بين يرى الإمام الحجاوي أنه يجب عليه الغسل إمام الحجاوي يغتسل له أقبضوا سكين يو أقبضوا يجب رأي الإمام الحجاوي عليه رحمة الله وقال بعض العلماء لا غسل عليه أقبضوا أنه وفاء واني رأوا لا يجب الغسل بمجرد الانتقال ايوان ويولي جونا يان بلو ويبي اتو كان غيرا كو ني بي ايي ري او في جادي كو بارا وا جادي وا هذا راي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله سولي ني اوبينيون شيخ الاسلام ابن تيميه بي تا تو با غيرا كو ني لي ري سوما كو بارا وا جادي او كو لي دي اونان يان بايه واستدل بأدلة كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء so دليل لا كوكو ني النبي صلى الله عليه وسلم تي سو سبابي تي او فا كي ايوه تي او في دونا يان فون وا او نا ني كيني او خروج الماء nígbàtí khurujul mani nígbàtí àtọ̀ bá jáde tí ò bá tátò bá jáde ìwé ò lè dọ́nà yẹn tọ́yìn wà mí ha hadith ummu sulaym hadith ummu sulaym hadith ummu sulaym gbà tó wá bá nabi sọ̀rọ̀ sọ́lá lérè nípa obìnrin pé sóbìnrin náà òun náà máa ń òun náà tó náà bá rí tátọ̀ bá jáde lára rẹ̀ sóun náà yóò òun náà wọ̀ ẹ̀ gúúsùlù jà náà bá tó ti dọ̀nà yẹn fún àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nabi sọ̀rọ̀ sọ́lá ní naam ìdá híyà rọ́ọ̀tì ìlmà naam ìdá híyà rọ́ọ̀tì ìlmà tó bá ti rí àtọ̀ yẹn tátọ̀ tó bá ti mọ̀ pátọ̀ yẹn jáde òun náà gbọ́dọ̀ wẹ̀ wà hà dà lẹ́dí ntàkọ̀ lálmàní ju mínhu wàlẹ̀ mìíràn kúrò wà hà lùkù àrọ̀ àlmà ẹni tí mà ní yù gbéra ní ibi tó ti gbéra yẹn tí ò padà jáde sẹ́yìn yẹn rí orí àtọ̀ kò rí àtọ̀ kankan wọ́n lè dá àlè kì ẹ̀rí yẹn ni àfáà ṣe pèlè sínábì mú tèmi àná kó wa nínú mọ̀tìmọ̀ ìfàtà wa láti fi báàkì ọ̀rọ̀ yẹn wípé kò ṣe ọ̀rọ̀ yẹn khilafa lè bá àti fukaha wà mí ni humna hajjawi so wọn fi afiyapa sí ráyù imam alhajjawi nínú zad almustakni ráyù imam hajjawi ò wọlé ní ibibẹ yẹn tọ́lá wọn sọ pé ní egun tásálà lẹ́hu wọn tó wá tẹ̀síwájú ní wàtẹ̀kọ̀yé bu haṣafatin asliyatin fi farjin asli àti kí ọkùnrin ó ti nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ bọ tẹ̀gíìbù ni kéèyàn ga ìyábà nǹkan látara gọ́ọ̀bà ẹ̀gíìbù èèyàn ka ìyábà nǹkan ó ti wọ̀ pátápátá yàní irú haṣafa nìkan ó ní orí nǹkan ọmọkùnrin orí rẹ̀ ní haṣafa so ó ti orí nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ wọ ẹni tó jẹ́ asliya haṣafatin asliya tó jẹ́ asliya tó jẹ́ típìlẹ̀ gangan ewo ni pilẹ ewo ni kii ṣe asiliya a n bọ mi alaye fi farjin asili síbi nǹkan ọmọbìnrin tó jẹ ìpìlẹ òun náà tún gbọdọ jẹ asili so o tún mọ pé ní asili wa fàrí náà wà èyí tó jẹ ìpìlẹ wa èyí tí ì ṣe ìpìlẹ wa so náà ewo ni nǹkan ọmọkùnrin tó jẹ asili tó jẹ ìpìlẹ òun náà ni ti ẹni tí kìí ṣe ẹni tó ẹni alhunfa almuskil aṣàlàyé ẹnu ẹkọ tó lọ alhunfa almuskil náà ni ẹni tó ní nǹkan ọmọkùnrin lára tó sì tún ní nǹkan ọmọbìnrin lára hadha dhakaruhu laysa asliyan wa farjuhu laysa asliyan so ìyẹn ni kì í ṣe asli yani irú ẹni yìí tí ó bá ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ pé ó ti nǹkan ọmọkùnrin rẹ̀ bọ inú farju tí ì ṣe asli farju náà owó náà ni kì í ṣe asli farju tí ẹ gangan náà ni so méjèèjì ṣe asli hadha la yujibu al-ghusl àbí ọkùnrin kan náà ló wá ti ọmọkùnrin rẹ̀ bọ inú farju alhunfa almuskil bọ́bí nǹkan ọmọ obìnrin tó wà lára ẹni tó ní méjèèjì yẹn so kò tí bọ farj asli àlàyé pọ̀ lẹ́yìn abẹ́ irú ẹni yìí so kó tó di pé ìwé ó di ọ̀nà yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ wípé nǹkan ọmọkùnrin yẹn ó jẹ́ asli kì í ṣe ti hunfa almuskil kì í ṣe tẹni tó ní méje nǹkan ọmọkùnrin àti ọmọbìnrin lára so ó jẹ ọkùnrin tó jẹ ọkùnrin tí ìjọmọkùnrin ò dàpọ̀ mọ́ ìjọmọbìnrin ó sì tún jẹ́ pé nínú nǹkan ọmọbìnrin tó tìbọ̀ náà ó jẹ asli tí méjèèjì náà ò ṣe kí ni o tí méjèèjì ò dàpọ̀ mọ́ra wọn. kóbulankana àwùdúbọ̀rọ̀ bóyá iwájú ló gbà tìbọ̀ ni àbí ẹ̀yìn ni ó gbà tìbọ̀ ẹni tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ bá wọnú nǹkan ọmọbìnrin yóò sọ wọn ti sọ àkọkọ fún wa nínú àwọn mí mujibati lghusl almujibu alawwal khurujul maniyyi dafqan bila dha walmujibu athani taghyibu haṣafatin asliyatin fi farjin asli hadha huwa almujibu athani so eléèkejì nìyẹn nínú àwọn nǹkan tó máa ń sọ àtọ di ìwé di ọ̀ràn yẹn so wà ilà mi khurujul maniyyi kódà kí àtọ má jáde mujarradu taghyib yujibu lghusl kóbulankana àwùdúbọ̀rọ̀ bóyá láti iwájú ló ti ti bọ ni àbí láti ẹ̀yìn ni àbí ó ti bọ ojú ara ibi tó bìnrin yẹn ti ń tọ̀ ni àbó ti bọ ibi tó ti ń yàgbẹ́ bó tilẹ̀ jẹ́ pé hadha muharram wa alayhi ghadabu llahi azza wa jalla so nǹkan burúkú nìyẹn náà kéèyàn bá obìnrin sùn láti bi ìdí so ṣùgbọ́n àwọn afáwọn mú àwọn nǹkan yìí wá kò túmọ̀ pé bí nǹkan yẹn o je nti o da ku ma jari lenu eyan sugbon kan to se pe a fe mo idajo re ni so ile ina yujibul ghusl a to ba ti to ba se be ti o ba lo sele be wani walau min bahima walau min bahima o da ko ti bo oju ara eranko eni to lo ti nkan omo okunrin re o lo fi ba eranko sun ah eleyi na ninu awon kan buruku ti o da ni sugbon kini dajo re eni to ba se fahal idha fa'alahu yajibu alayhi al-ghusl am la se to ba se be to ba ti bo nkan eranko se yo ma di oran yan fun ko we abi ko ni we eleyi to leke inu oro awon afa ohun na ni pe yo we fun baadu fukoha awon afa mi na koni je oran fun ko we tori pe ki se eyan ni ani ti o ba ni asepo yen a sugbe ti o to wa akrob julo wallahu a'lam ona ni pe yo we a woni walau min woni walau min bahimatin aw maitin law eleyi ti abjawe so yi ta ba ti ri gboru yen ninu awon mutunul al kutub المتون الفقه لو تفيد إشارة الخلاف أنت كافون أي خلاف وان بكنيه نية طبعا تقول لو سنو عمات سنو عمتون نية ولو أنت كما سألة مختلف فيها أنا عفوك كل رية نية سو لو يمان توم الخلاف نية يكي بي دي تاو عفا عمان فين بي عمان متون وكالي تريا لا جاب فيني ولو من بحيمة لا تبي جاب فون أي بني أني تو باي أنا كوسون أنا عفا ونفكي هو كل رية بيسي أنا يعني كي هو يعني abi ke se oran ya awo meeting yen na yen abi o to ba okusun nkan buruku na yen na ah nkan buruku ni a eleyi na akan ma afa ma idajo re ni so law woni awo meeting yen na fun wa nipa pe iyapa nbe lodo awon oluma leri eni ti o lo ba okusun ani lidalik awon oluma ka awon lo si bi pe eni to lo ba okusun koni ma je oran yan fun ko we bi le je pe nkan buruku ti be ibi ni olorun ba nbe nbe ni o si ti sabo si fun oku to lo ba sun yen so nkan buruku jai ni se pe yo tu ba lo so olorun ba la leri e ni ni tu ba to ni agba to ba je ni to ni gbagbo si Allah sugbon dajo re na ni pe eran afoku le gege ba se so awa afa ti won fi si bi wi pe ki so ran fun ko we won lo hadith eleyi to se pe won gba wa lati odo ba'd ashabi sunan ya nabi sallallahu alayhi wa sallam oni idha jalasa bayna shu'abiha al arba' thumma jahadaha faqad wajaba al ghusl so idha jalasa ti okunrin to ba dubule odi tuma jalasa bayna shu'abiha al arba' sari ayegun merin to wa lara obirin na ni owo re mejeji atese re mejeji okunrin wa dubule si bi aye to wa laarin ta ti mo yen summa jahadaha leyina o wa se ntokunrin ma nse jahadaha yi ntokunrin ma nse yen ki so odokunrin nkan ni ti ma wa obirin na o se ti e se ti bayi obirin na yo se ti e ki tuma summa jahadaha to pe tọrọ kunrin o le so pe nkan fe bobinrin sun lasan pelu ise latodo to nikan ise wo latodo obinrin ko to se se on ni obinrin yo na o se se ti e na ni o fi rorun fun nkan mo kunrin ko to le wole sin kan ara obinrin so o tun ma fun ma jahada wa ni se hada al jahad summa jahada aya ko sele sele to ba en to boku sun o ni kan lo kan sise eni obinrin to ba sun yen ohun o sise kankan ah summa jahadaha ko si sembe yen so eleyi ni rayu awon afa ti wabitali woni laysa fihi ladha ha min ghairi talazzub ko le si adun eyi ti en to ba alaye ti ori ko le si nibi nibi be wallahu a'lam hada aqrab wallahu a'lam hada aqrab lis-sawab tayyib sugbọn titi ẹranko yi eleyi to akọrọbu nibi tiẹ naa ni pe eyi to ma n sọ iwe di ọran yan abẹ́ èèyàn ni, kìí ṣe abẹ́ ti ẹranko. Ó lè jẹ́ pé ní iná nǹkan tó ṣe tí ìwà tó burú jáì ni tí ò yẹ kí a máa bá lọ́wọ́ ẹ̀dá ènìyàn. Wọ́n ní nínú àwọn mọ́ṣálà tó wà lábẹ́ eléyìí, ó ní pé ẹni tí ó bá tó bá nǹkan tó bá ẹlòmíì ṣàṣepọ̀ bóyá ìyàwó rẹ̀ ni àbí ẹni tí kìí ṣe ìyàwó rẹ̀ náà ni, tó sọ pé muharram ni èyí tí kìí ṣe ìyàwó ẹ̀dá ọmọ yẹn, tọ́yìn bihail, ṣùgbọ́n nǹkan kọ́bà ara ojú ọmọ nǹkan ọmọkùnrin àti àbí nǹkan kọ́bà ojú ara nǹkan ọmọbìnrin, ṣùgbọ́n nǹkan ọmọkùnrin wọ sí ó wọ inú nǹkan ọmọbìnrin ṣùgbọ́n nǹkan kọ́bà rẹ̀. Falhada yujibul ghusl, oríṣiríṣi nǹkan ló lè kọ́bà rẹ̀. Ṣé lè le sọ ìwẹ̀ di ọ̀ràn yàn bí? Ṣó lè di ọ̀ràn, ó lè jẹ́ ọ̀ràn yàn kí ẹni yìí kó wẹ̀? Eléyìí náà masalatun ikhtalafa fiha alfuqaha, ìdájọ́ kan ni tó ṣe pé ẹnu àwọn àfa òkú lérí ẹ̀, àwọn àfa ní ìyàpá lé lórí. Min alfuqaha man ra'ahu annahu yajibu alayhi alghusl, ẹnbẹ́ náà àwọn àfẹ́sì tí wọ́n gbà yí pé ọ̀ràn yàn ni kó wẹ̀, sawa'un kana biha'ilin aw bighayri ha'il, bóyá nǹkan kan bẹ tó búlọ́ọ̀kì ojú ara ọ̀kan nù àméjèèjì ní àbá méjèèjì ní àbí nǹkan kò búlọ́ọ̀kì ọ̀ràn yẹn nìkan wẹ̀. Wàmínà ulama ìmọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn annahu la yajibu alghusl li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala alkhitan alkhitan faqad wajaba alghusl, nígbà tí nǹkan ọmọkùnrin tó bá kan tó bá wọ nǹkan ọmọbìnrin gbà ní ìwẹ̀ ó tó di ọ̀ràn yẹn. Ṣé eléyìí wọ́n ní ìta ń pè ní ìtìkọ́ àdísì ní látún mi ní ìdàlítàkọ̀lì-kìtà-náà-ni. A sì ti mọ̀ pé táǹpẹ̀ ní kìtà náà níbi tá a máa ń ti dábẹ́ ọkùnrin àyè tá a máa ń gé láti fi dábẹ́ àti nítara obìnrin náà tí méjèèjì bá pàdé. Sọ méjèèjì ò pàdé báyẹn sì ẹ̀sẹ̀ wá sọ pé ní gúúsù ti di ọ̀ràn yẹn. Mo rò bóyá ọba yìí hádà bí kìlá fúrú jìlìmẹ̀lì, a sọ pé gbàtátọ̀ bá jáde o, a ti sọ ti tàbọ̀ tẹ́lẹ̀, tó bá ṣe pátọ̀ ò jáde ní ìyapa yìí wà bẹ̀, tátọ̀ bá ti jáde ọ̀ràn ìwé ti di ọ̀ràn yẹn nìyẹn. Àwọn àfáà tí wọ́n sọ èyí tó wà àkọ́rọ́bù lẹ́yìn tó súnmọ́ jùlọ náà ni àwọn tí wọ́n ṣe tẹ̀síìlì wípé tó bá ṣe wípé há ìlú yìí in tó búlọ́ọ̀kì rẹ̀ yìí tí wọ́n fi gbo nǹkan ọmọkùnrin yìí ó jẹ́ nǹkan tó fẹ́lẹ́ gan débi pé wọ́n máa fíìlì àméjèèjì ó máa yọ fíìlì ìbálòpọ̀ yẹn ada yóò jìbọ̀ lọ́pọ̀ sí i yẹn ó sọ ìwẹ̀ di ọ̀ràn yẹn. Ṣùgbọ́n tó bá pé ní nǹkan yẹn lọ jẹ́ kẹfíìf wípé ní in tí ó wọlé sí ara obìnrin nìkan ni obìnrin yóò máa fíìlì kì í ṣe nǹkan ọmọkùnrin gangan ni ó ń fíìlì, ìyẹn ni ò ní sọ ìwẹ̀ di ọ̀ràn yẹn. Wallahu a'lam. وقال الامام الحجاوي واسلام كافر واسلام كافر اتي تكفي بعد الاسلام هذا هو الموجب الثالث او جن كاليك اليك تا تي ما سو ايوه دي اوران يا كيفي ري با اسلام اتي كيفي ري با اسلام او تي وكو او تي دي اوران يا فو كي او با كو هذا الكافر او ذا الكافر الذي اسلم قد يكون كافرا اصليا او مرتدا مرتدا اسلم باكي فيري تو جاي بيلي ني او اغبا اسلام ابي تو كي مسلمين تتله او بادا او تو دي كفيري او بادا تو في ونو اسلام او نا انا يعني كو نا سكيني او كو نا و ايوه سو اريره او نا ني اراكو ني كان تو با اسلام با يا نبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيني القي عنك شعر الكفر wọ́n tẹ̀sìn inú kẹfìrí yẹn lọ gbé lọ padà kó sì ṣe kí ni o kó sì wẹ̀wẹ̀ wọ́n tẹ̀sìn ànábì sọ fún níbi rìwáyà ẹ̀ pé kó dábẹ́ eléyìí tó lọ tààrà táwọn afá àti torí pé ìyapa ń bẹ níbẹ̀ yẹn náà bẹ́ẹ̀ ni kò islam aliyé jìbò alẹ́ káfíìrì lùgọ́sùlù bá àdá islami kìláà fún bẹ́ẹ̀ ni kò kọ́ eléyìí náà ní ìyapa ẹni wọn ò kò lérí ẹ sọ́ràn yẹn ní kíkéfèrí kó wẹ̀ ní wíwẹ̀ tá a máa ń wẹ̀ wọnú islam nígbà tó bá gba islam ẹnu àfọ́ ní fíkí wọn kò lérí ẹ. Sọ àwọn àfáà tí wọ́n fi síbi pé ọ̀ràn yẹn ni kó wẹ̀ fún wọn lo àwọn ẹ̀rí kan lélẹ́yìí tó ṣe pé mú ẹ̀ náà ni hadith àwọn tí wọ́n wẹ ọmọ ànábì sọ̀rọ̀lọ́hùn àlìwọ̀sẹ́lá àwọn hadith arákùnrin kan eléyìí tó gba islam wọn nígbà tarakunrin yìí gba islam wà hádà alhadis rọwà wọlé mẹmọ ahmed fi kitaabi tọhaara nígbà tí arakunrin yìí gba islam anabi sọ wọn ni amarahu nabi yu sallallahu alayhi wa sallam an yabu tẹsila bimá in wa sidr anabi sọ wọn sallam ó kpala sẹ pé kó lọ wẹ kó lọ omi àti sidr wà aslu fi amúni lùjú àwọn afáyẹ sàlàyé pé a ti mọ̀ pé dájọ́ ìpìlẹ̀ tó ń bẹ níbi àṣẹ ó náà ni kí o mọ̀ jẹ́ ọ̀ràn yà so abẹ́ bíbà yìí ni wọ́n fi mú ìjọ́ràn yà rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn afáà tí wọ́n fi síbi pé láyé jẹ́bù ló bóṣù alẹ́kẹ́fìrí lẹ́rìí àṣìlẹ̀ pé ìwẹ́ jẹ́nàbà yìí sọ̀ràn yà fún kẹfìrí tó gba islam àwálẹ̀ àárí àṣẹ eléyìí tó lọ tààrà lérí ẹ kò sẹ́ẹ̀dì kan tó gbé wá tààrà wípé ọ̀ràn yẹn ni kí kẹfìrí ó wẹ ìwẹ̀ nígbà tí ó bá wọ inú islam wọn ni àárí pé títí gúúsù yẹ omi ìjùmọ̀ àwẹ àṣẹ wà ń bẹ̀ ó sì lọ tààrà tí anábì sọ̀rọ̀ sọ́nlá ó ní gúúsù yẹ omi ìjùmọ̀ àti wájibu nàádá kúlẹ̀ mọ̀tẹ́lẹ̀ so tó bá ṣe pé ìwẹ ìwọnú islam náà òun náà jẹ́ ọ̀ràn yẹn bẹ́ẹ̀ ni ọ̀yà kárí àṣẹ ní eré rẹ̀ àwọn míì mú tẹ̀síìlù wá wípé tó bá ṣe pé kẹfìrí yẹn ó ti ṣe nǹkan tó jẹ́ tó lè jẹ́ kí ìmọ̀ ìwẹ̀ ó jẹ́ ọ̀ràn yẹn lé lórí ìgbà tó wà kẹfìrí ìgbà yẹn náà ni wíwẹ̀ ìwọnú islam wọn jẹ́ ọ̀ràn yẹn ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé kò ṣe kò mú nǹkan kan tó jọ bẹ́ẹ̀ wá bí ẹni kó ṣe pé ni tó ṣe pé ni kò tí bàlágà nígbà tí ó wà ní kẹfìrí àgbà yẹn ni kò ní máa jẹ́ ọ̀ràn yẹn lé lórí aláàkọ̀rọ̀bù ọlọ́hu tààlà àlá òun náà ni pé kó wọ ìwẹ̀ yẹn yóò máa jẹ́ ọ̀ràn yẹn fún ọlọ́hu tààlà àlá so nínú àwọn ìdájọ́ eléyìí tí ó súnmọ́ òun ni qira'atul qur'an للكافر الذي اسلم قبل الاغتسال كفري الي تو سي بي او غبا اسلام كو تي وي سو لي كي القران لا لا تي سي كينو لا لا تي سي الوالا سو لي نو داجو تا با دا ياجو ني ان شاء الله ان توري اسكو دوني بي باي تو با دي اسو تو ان شاء الله ا باري بابو يي هذا والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك